around you. Change your heart, it will astound you. Everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. Ooit een grote hit voor de Corgis. Everybody's got to learn sometimes. Maar opeens kwam Cresip er ook mee. Nou, en terecht, wat ze maakt er iets moois van. En daarom hier aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Denkt van, hé, wat heeft die gek stemmetje vandaag? Beetje verkouden? Nee, geen corona. Netjes getest en hartstikke negatief. Dus maak je geen zorgen. Maar zo'n verkoudheid, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Die doet wel een aanslag op je stem. Het is even niet anders. Hé, hey, goed. We gaan eens even vertellen wat er in de show zit vandaag. Nou, dat is best wel het een en ander hoor. Het Nationaal Onderwijsmuseum is kidsproof. Nou, wat betekent dat nu weer? Dat kinderen welkom zijn en veilig en wel en van alles kunnen doen. Maar dat was toch altijd al zo? Nou, het legt net iets genuanceerder. Dus je hoort er zo meteen alles over. Jeroen van Gent ging ook de straat weer op en vroeg u van alles. Want zo gaat dat met zo'n razende verslaggever. Wat is voor u het fijnste moment van de dag? misschien wel een intieme vraag. Nou ja, we horen het antwoord straks. En we hebben nog één onderwerp voor je, denk ik. Even kijken. Ja, wel belangrijk dat we alles afwerken. Oh ja, Joop van der Hoor, onze columnist, is vandaag ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over de laatste NSB'er. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond.

Tot middernacht, de late avond. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me. Tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. Francis, hier in de show I Will Wait For You. Een nummer dat we in vele, vele uitvoeringen kennen. Ja. Laatst nog in een spotje van de Nederlandse spoorwegen. Yves Montand hoorde je ervoor met Trois, zo is het. Trois petits, note de musique. In het ogenblik de wekelijkse column van Joop van Hoor. Hij gaat tekeer vandaag. Ja, zoals het hoort, de laatste NSB'er. Dat is pittig. Je hoort dat zo meteen na Boyzone en Love Me For A Reason. Yeah. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Lekkere rustige Sinterklaas hebben we achter de rug. De oude baas is weer terug naar Madrid zonder dat we hem goed en wel hebben gezien als alleen in Sinterklaasjournaals. Burgemeesters en hun hulpjes in de diverse gemeenten, gebieden en wijken vinden het allemaal wel prima zo. Geen gezeur met de lokale aquasies en, met dank aan de heilige corona, geen demonstraties door de Sylvanaatjes en de BLM'ers, want er was helemaal niets te demonstreren. Ik vraag mij af hoe het Sinterklaasfeest er in 2021 zal uitzien. Grote veldslagen voor de ogen van huilende kleine kindertjes door dubbele opgekropte woede en frustraties? Of is het in één coronaklap nu allemaal voorgoed geregeld en zijn er voortaan alleen nog politiek correcte roetveegpieten die de Sint vergezellen? Wat dan wellicht ook is geregeld, is de grote Facebook-censuuractie. Of moet ik zeggen het uitgummen van een deel van onze cultuurgeschiedenis. Mensen klagen over het al dan niet voorzien van een vooraankondiging of waarschuwing, verwijderen door Facebook van jaren geleden geposte filmpjes en familiefoto's van hun kinderen op schoot van Sinterklaas, met daarnaast zijn trouwe metgezel Zwarte Piet. Wie is Facebook dat zij dergelijke beelden wissen? Waarom? Hoezo? Met één klik kom ik op een deel van YouTube waar tienduizenden filmpjes te zien zijn van door de straten van het vooroorlogse Berlijn marcherende bruinhemden met hun rechterarm richting hemel wijzend. Dezelfde hemel waar zij miljoenen Joden naartoe hebben gestuurd via gaskamers en verbrandingsovens. Minder erg, en niet te vergelijken, althans nog niet, zijn de filmpjes en foto's waarop de van antisemitisme beschuldigde Thierry Baudet staat afgebeeld. Dat mag allemaal wel? Is YouTube dan zoveel liberaler dan collega Facebook? Ach, dichter bij huis doen onze nationaal samenwerkende bibliotheken hetzelfde. Door de boeken van Sint en Zwarte Piet, de Negerhut van Oom Tom en straks misschien ook wel die van Jip en Janneke uit de schappen te verwijderen. Botlek TV, in de persoon van Roel van Deurs en mijzelf, plaatste 3 weken geleden een leuk bedoeld Sinterklaasfilmpje op Facebook, waar ik als burgemeester van Nikswaard Sinterklaas ontving in de molen van Spijkenisse. Dit en ook de andere Sinterklaasjournaals zijn inmiddels zo'n 100.000 keer bekeken en kinderen hebben er een paar genoeglijke uurtjes aan beleefd. Eén van die filmpjes heeft zelfs Hart van Nederland op SBS 6 gehaald. Maar Sinterklaas

stop it if I tried. Only this time I'm going in with my eyes open. I won't make the same mistakes again. Signs and no hearts broken. Won't be so blind and lose my way. It'd be so nice to love. Don't let it end the same. If you get uneasy, just let me know. Don't lie or call me by somebody else's name. I couldn't take it. I know it would break it. And I want to give you everything. Mistakes again. This time I see the signs and no heart's broken. Won't be so blind and lose my way. Weet je toch, die tv-serie van vroeger, Starsky & Hutch, hij was een van die gasten, die blonde. Nee, niet met die krullen, nee. David Soul. Going in with my eyes open. Hij trapte er met ogen, open ogen in. Hier in de late avond, Suzanne en Freek hoorde je ervoor, samen met Snelle, met De Overkant. In een ogenblik gaan we praten over het Nationaal Onderwijsmuseum, dat is in Dordrecht. Dat is vanaf heden kidsproof. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen na Carly Simon en Coming Around Again. So don't mind if I fall. Het Nationaal Onderwijsmuseum wordt kidsproof. En daar weet Stefan Vogels aan de telefoon alles van. Hij is educator van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Hè? Stefan, welkom. Hey, goeiedag. Ja, dat klopt. Ja, ja. Trots dat jullie kidsproof geworden zijn? Ja, ontzettend trots natuurlijk. We werken er al enkele jaren aan. En het is ons nu eindelijk gelukt om van heel veel verschillende museuminspecteurs een hele mooie voldoende te hebben gekregen voor alles wat ze bij ons in het museum kunnen doen. En ja, dat kan ons alleen maar trots maken. Ja, je zegt onderwijsinspecteurs, dat gaat niet over één nacht ijs. Hè? Daar komt wel wat voor kijken. Ja, dat zijn museuminspecteurs. Dat iedereen, elk kind kan museuminspecteurs worden. Dat is een initiatief van Museumkids. En als zij naar het museum komen, dan kunnen zij een button opspelden. Een speciale Museumkids inspecteur button. En dan kunnen zij allerlei dingen in het museum kritisch gaan bekijken en bevragen. En dan laten ze uiteindelijk na afloop van het bezoek online een beoordeling achter met een cijfer, soms ook met een fotootje erbij. En dan laten ze aan ons weten wat ze nou eigenlijk van het museum vinden. Oké, en hebben jullie daar dan nog invloed op of doen ze dat helemaal neutraal? Dat doen ze helemaal neutraal. Nee. Wij hebben daar helemaal geen invloed op. Het enige wat wij aan kinderen vragen is of ze het misschien leuk vinden om museuminspecteur te worden. Mm-hmm. En dan geven we ze een button nee. En verder gaan wij ze niet proberen te beïnvloeden. Nee, nee. We doen alleen ons uiterste best om leuke activiteiten voor ze te organiseren natuurlijk. Waar zijn jullie nou op beoordeeld en wat komt daar dan uit? Wat is iets wat je zegt, nou dat hebben wij heel bijzonder en daar hebben we ons best voor gedaan? Een van de vragen is bijvoorbeeld, wat vond je het leukste in het museum? En dan zie je bijvoorbeeld dat kinderen een speurtocht, gewoon een klassieke posterspeurtocht, nog steeds ontzettend leuk vinden. En dat komt bijvoorbeeld heel vaak terug. Ja. En dat laat dan ons zien van, goh, zo'n speurtocht is helemaal niet outdated. Nee. Maar vinden kinderen nog steeds hartstikke leuk. Dus laten we bij een volgende tentoonstelling weer zo'n speurtocht maken. Er klinkt wat verbazing als ik zou denken, nou, ze zijn allemaal met digitale tablets en weet ik wat allemaal bezig. Maar dat is niet het geval, hè? Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Het kan ook zonder al die digitale apparaten ook heel leuk zijn in het museum. Ja, blijkbaar komen kinderen ook weer een beetje terug in het oude stramien van, nou, kijk eens naar posters en dat soort zaken. Ja. Ja, opvallend misschien wel. Maar goed, voor jullie wel prettig natuurlijk. Je hebt ook nog een cijfer gekregen, een rapportcijfer. We zijn toch met het schoolmuseum, onderwijsmuseum bezig, dus vooruit. Ja, ons rapportcijfer is een 8,5. Nou, kijk eens aan. Op basis van 52 ingevulde inspecties. En dat is natuurlijk een ontzettend mooi gemiddelde. Ja. En ja, daar kunnen we, zoals ik al eerder zei, daar kunnen we echt alleen maar blij mee zijn. Ja. En nu proberen vast te houden. En nu proberen vast te houden, inderdaad. Want vorige week is er weer een nieuw inspectiejaar gestart. En kunnen kinderen opnieuw in het museum langskomen en met een beoordeling of een inspectie starten. Ja, dus dat gaat weer opnieuw beginnen. En jullie moeten zorgen dat je weer zo'n hoog cijfer haalt. Dat is wel een uitdaging. Zeker een uitdaging. Maar we weten nu heel goed, dankzij al die eerdere beoordelingen, wat kinderen in ons museum heel leuk vinden. Mm-hmm. Wat onze sterke krachten zijn en waar we nog aan moeten werken. En daar gaan we dus volgend jaar ook weer volop op inzetten. Nou, dat is in ieder geval iets voor het komende jaar van het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Als mensen wat meer willen weten en willen weten wat jullie allemaal doen, ook voor kinderen dus, want dat staat allemaal denk ik op de website. Ja, klopt. Alles wat je kan en wilt weten staat op www.onderwijsmuseum.nl. En dan kom je alles te weten. En nog steeds van tevoren even kaartjes aanschaffen, hè? Dat is het handigste. Zeker, dat is verplicht nog steeds. En daar hebben we een mooie ticketknop voor, dus dat wijzigt vanzelf. Dat gaat allemaal vanzelf als je op de website kijkt. En die 8,5, dat is ook een felicitatie waard en die is hierbij dan ook gegeven. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Het Nationaal Onderwijsmuseum voor het eerst kidsproof en ze proberen het vol te houden. Stefan Vogels, hij vertelde erover. Hij is educator van het Nationaal Onderwijsmuseum en verschrikkelijk trots op wat hij bereikt heeft. Met z'n allen dus. Somebody calling me on. what you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wind carry on. 'Cause if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. What you wanna say, and you know the way you wanna say. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Yeah, she's the one. Robbie Williams aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. She's the one. Hey, dankjewel voor je gezelschap weer deze keer bij deze aflevering van De Late Avond. Morgen is er weer een. Oh nee, maandag bedoel ik. Ja. En dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek en gezellige onderwerpen. Heb je niks te doen zometeen? Kijk dan even op onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show en waar je ons allemaal kunt beluisteren. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. En natuurlijk ook Instagram tegenwoordig. Tot besluit van de show, Love Unlimited and It May Be Winter Outside. Ik zou zeggen, welterusten als je gaat slapen, mooie dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht.